بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سورة اعراف کے واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر شو اتو احوال دغه سیاغه قومونه چې دی کې الله بیان کړی دی دولس چې هلاک شوی و رشپاک قومونه خو د انبیاو چې ذکر کړو قوم د نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام او شعیب علیه السلام او فرعونیان تغزی ورسره نور ذکر کرل چه قومی یعکفون چه خپلو بوتانو تپراتو اغام محلاک شویو تغزی اصحاب العجل سینالهم غضب من ربهم او دغه سې چې و ذکر شو فبدل الذين ظلموا مبدلين محرفين دا لسم ذکر کوي اصحاب السبت پای قومونو مهلکاو کې اصحاب السبت د بنی اسرائیل یو قوم داود علیہ السلام په وخت کې چې غینا فرمانی وکړه الله ولا پیر ناشنا سزا ورکړه شادوګان څنګه جوړ کړل نزی اهل کتاب او چې کوم د نبی علیہ السلام په وخت کې وو دی به انکار کو چا به وی چې رستا سو مشران نه وی په خاصه زو غان جوړ شیو دی وی دا څه خبره ده دا مونږ به وی چې دروغ پورې کړی الله رب العزت حکم کوي پیغمبر ته چې واسالهم تدنا تاسو وکړه تا څه دروغ نشي ویلې ښا راغه واقع او ته بیان کړم دا داوود علیه السلام په وخت کې هغه دي مشرانو کنا الله په هر امت باندې تعظیم دروازې د جمعې مقرر کړو چکلنا دنیا الله پیدا کړې ده نو تو جمعای روز پکې د عزت وا او زه باریو امت او قوم باندې لازم کړی وا دا تورات ول خلق چو دی باندې هم الله د جمعای روز مقرر کړه چې دې تعظیم وکوي دین کار وکړو ایمونگ دا دی تعظیم نشکو لے مونگ با دا خالی دا روز تعظیم کون اللہ رب العزت وی بس سیدہ چتاو دا ابتی دا روز تعظیم کوئے نو دا غی تعظیم دا دے چگی که با دنیا کار نکوئے زکر چی دا عبادت روزی نو سم سنت دادی چې جمعې پر ورځ باندې وسو سفر نو شروع کړي داسې یو کار اراده باندې کړي نو ویلو چې بس د خالی دروازه تعظیم هم دادی چې تاسو په کې دنیا کار نه کوي د دنیا د کار نه وچوټي او دا غی د دنیا کار صرف دقاو دریا پغالو د میانو سره کارو دا غی د دنیا یو معیشتو الله رب العزت په امتحانو او امتحان کې اوی کامیاب نشو کنه ها پس دا الله امتحان یی هر رنگ کی راضی او دا امتحان یې ډیر عام دی دا جدی باندې کړه ده ها نا ذکر کئ د دې خواصت او د دې عذاب دې ته اوري زکه جزار دې مشرانو کړیو کنه عزیز خپل مشرانو ډیر تابعدار داوی سی پتونه وکول او داغي تابعداري وکول نو زکه او ته بیانې چې کتا سنځ کړه هو چون کې تاسو په رضای تاسو دا خپل مشرانو تابعداري چې دا زمونږه سلفو او کابرو نو بس تاسو هم سره پدې کې مرګري اے واسألهم تو تپوسو کا دے اہلی کتابنا فحق داغی اقبلو مشرانو کی دی خدا خبر پٹئی کاتمین دی حق پٹئی خطو تینا تپوسو کا نو آخر با مجبورش نو بوئی چاہ دا کار شوئے ہوگا عن القرية التي فحق داغي كليكي كانت حاضرة البحر چو اغي پغالا دا دریاب او داغي کاروبارو دمیانو سر دا مخی نداسی نو و دا داغا وقت نپی اللہ امتحانو کر چلا ما نکلیو چتاسو په دې روز باندې د دنیا کار نه کوي نو زمایا نو ښکار بوم نه کوي او هغه نافرمانی وکړولې ازیادو نه په سبت کلا چې دې د حد نه تجاوز وکړ پرز خالی هغه معنا ده چې کوم سوره بقره کې راغلی و وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ الْتَيَ اعْتِدَاوِ لِوْكَنْ اعْتِدَا او اعْتِدَاوِ لِشِ دَ حَدْنَ تِجَاوَدْ لَلَّذَا حُكُمْ نَا فَرْمَانِي قَلَا چِذِي تِجَاوَدْ قَلَيَوْا پُرَدْ خَالِي بَانْدِي لَلَّذَا حُكُمْ نَا استعتهم حیتانهم کلاچ راتلل وزیتا میاند دی یوم سبتهم پرد خالد دی سبت مانا خپل قطع دا قطع کی ذل یوشی بندی ذل دی طویل شی نوځګه ته دا نو میه خو چې په دې ورځ باندې دې د دې ښکار نه منشيو کنه چې چټي وای په دې ورځ باندې سبت هغه معنا چې سورې نبا اکرا غلیو وجعلنا نومکم سباتن خوب ته ولې سبات ویلو ځکه دې سره غستړیوالی د بدن هغه پریشانی ختم شي ثباتن. کله چې راتل وزیتا میان دزی ورځ د خالی دزی شران ښکارا پسر د اوبو باندې ښه داسې وی چې اوبه به نه ښکارې دي بس دریاب بټولی او مایې او ښه داسې به ډېر راتلو داسې او بیا داسې هم چې یخ د دې د کورونو طرف ته به راتلو بعضې مفسرین وایي چې غړی به اوچتې کړې وې را روان به و ادیب او تغاخونه چیچل یاره خو خالی روز نه وینو منشي و که نه نو شرعان د شریعت نه دی شرع ظاهر ته وي ښکاره ته وي نو بالکل ښکاره به و په اوبو باندې د پاسه و یوم لا یثبتون په هغه ورځ باندې چې نه به ورځ د خالی یا نبو دی داغه نام نکړی شوی لا تاتیهم کذالک نبرات لل دغه سیخ کاران او بل ورځ به مایه نه پیدا کېده کدی ور پسې ډیر کوشش کول جالونه غرزول خو مایه بنو از خالی پرز باندې به دومره دا د الله امتحان زګه قرطبی ذکر کړی چې یو سړی تاسو کړو فضیل ابن عیاض نا چیرې دا یو خبره ده چې قران کې هونښتا خاص چې قران کې اشاره او تشوی ده چرته چې الحرام یاتیک جذفن جذفن والحلال لا ياتيك الا قوتا حرام بتا ته په دنیا کې داس راضي چې چپی بووي په چپو باندې حرام ها تو تن شټینګې دی کنه او حلال چې راضي نقوتا بس هغه گزاره قدرې وکی دا خبره خاصه معقوله ده خو چې چرته قرآن کې دې ته اشاره شته ده هغه تدایات وي چې استاتهم حیتانهم یوم سبتهم شران راتل بدی تا میان د دې ورځ خالی باندې ښکارا او یوم لا یثبتون لا تاتهم چې نه به ورځ خالی نبرات للمیان دغه سیخ کارا داور ادا یو قانون دی تر قیامت پوری بیخا پر انسان بانده کتول مرنی خوص وقت پی دا امتحان دادلا ولی چکل دیو گوری نو حرام دیر شی عرضی کیوی دیر پاسان ملاوی گی صحت او انتها نه بس څومره چی او چې دې پرېس کی او ځان له حلال او طلب کې نه باندې هغه ډېر په سخت باندې هغه ډېر په ګرانه ملاوي د امتحان پارچار دې دنیا کې ښا ډېر کم خلقي چې باغي کې د عقل او د تقوا نه کار واخلي او که حرام ډیری حضور وطن اسرا وطن کوي او که حلال لګي خو پاغه خپل گزاره کوي چې بس دلته طرف نه ده زمونږ په صبر دی دی کې به خیری دلته هر کار د حکمتي مونږ به حرام ته نه ګورو مونږ ته حرام ته اسره نه کوو پیغمبر پاک ته الله رب العزت ویلو دوزایا سورہ حجر کیم سورہ طہ الا تمدن عینیک الا ما متعنا بی ازواج منهم. اے پیغمبر پاک تو بیا بیا مگورا پلستر گی مانوا اگه مالونو تا اگه دولتونو تا چلائی ما دیرو خلقو لپاگی کی پیدا ورکڑی دا دی تمالا و نظر دینا با زان ساتی گو رکھا دا پاگی دا غٹ امتحانو کنکا اللہ وی نبلوهم بما کانو یفسقون. امتحان میں کو پدی باندی زکم امتحان کو چیزی نافرمانی اکڑا ولی اللہ رب العزت ہوئی چی گورا چی دنیا بعد شوی زن زقض جمعیر وزد خیر و برکت دقض عبادت وزد ازیو لگی زن آغی رد کرا اللہ حکم رد کرن دا نافرمانی اکڑا خوا اللہ رب العزت ہوئی چی ٹک دخو امتحان برازی و سخا کتا تو خبره منلی وی نو بس اس بنو لکه دی امت تو گورا و جکل تاو دا اللہ حکم رد کنو اس بتا سبان امتحان راضی دی دیر تنگ شو دکا چی دی خالی روزی توی اوکاتنو دیر اگرانو چی بل روز بے کاتنو مئی بنو دیر تنگ شو پریشان شو. یو قول داده چه خپل مولانو پسی لار چه رزو که دیره لسه روایه اکو تا چه کتابو گوره چه رزو دی پا حق کسو جواز شته کنشتا جسه چلو کنا ناغی سر خو روایاتی کنا ناغیو بی مخپل شرطو نیخی چه بس مونگ لسو کہنو مسئلہ بدلو گروئی خواہ ایو دیتا ناس تو بس خواہ نیو قول داد چورتیوی چدا خواسان خبر دا اگر دا چی دخالی پر از باندی مئی تولاس کوئینا بس کونڈی و تکی دے چون خلیفہ کی نیتوار پرد بے روبا سے دو بونا دیم قول دار چوید دی دریاب نادا سے وارو آلی لختی جدا کے چوبر ازی ازی پلو تحاوز جوڑ کے کنا ویان چرا دی نخام خاقی خو چکر لگئی کنا نو بس چراشی بکی نو صرف اگا ورخ بن کے اگا خلول بن کے امائی تا بن لاز کوئے اتوار پرد بیرو باس ہے خواہ بس اگی تیدا چلو خونو خواہ دیتا حیلگر مولان ہوئی حیلگر حیلی جوڑی اگا حیلی چاگا حرام دی کما حیل حرام دا چوشی حرامی ہوتی حلال کی ہلو ولو گوری یوشی حلالی ہوتی حرام کی ہلو ولو گوری دوارو کی دا ہلی چلی دقا ہل حرام دا ہر زمانے کی خلقو دا ہلی جوڑ کری وی او خاص کر دا زکاة دا پارا دیری ہلی جوڑ شوی زکات و اخبار آگئی کل و پورا کی دو دی با حیل جو اڑکڑا نچا خوب دا حیل جو اڑکڑا چی اغمالدار باو دو خانو دا غوانو دا گڑو بیزو خاندان باو اپو ادبا چرا ما سرخو سلوی غوان دیو دغبر راضی پی زکاتو ابل سر بداسو چی اغبا لکمو نبراتو نزبو توی چی دا لس غوان زمان آپا لکا خپلو سرائکا نو پا دیر شو باندی خو زکات نو کنا تفریق بیوکو نو چی دا خلیفہ طرف نبا عاشر و سائر آگئے نو دو باتوی دغا ساروی دی دیر شو دی نو که زکات پکی کی گی نو اگا بس خبرو چی دا تینا لس آپا لکلی دی زکات نو ایزان بچ کو دا په زبان دی حرام کنه ها دا زکات زب بار دا مال چې منی کنه حرام کنه او ځان له په هیله باندې حلال کې چې بس په ما زکات ناراض نه لازم دا څه کنه صاحب ور سره پورو نن یې به خپل زیل ور کړې نو به ځان سره پرې خو دې وی ما سره نصاب نه دی پورا انا هغه سره پورا دی هله به جوړه کوکاله وو هغه نیم کو تقسیم به کچدا سو تولید پلانی دیو دا زما دی اټول بده دو او چې زکات براتن دا وخت کې وی جدا کو چو یې نصاب کم شي چې زکات نه بچ شو کنه قسمه قسم چا وداسې وکړو چې زکات به ورک هو چاله پلون وصول او کړه وصول او ورچې دا ټولې هلي ویولې زکات چې حق حقدار ته نه رسیدو هله دې لپاره جوړ کړو چې حق په حقدار ته ورسي دا حق د فقراو مساکینو یتیمانانو ابن السبیل د دې حق وکړو اجې دې به تدا چل جوړ کړو هغه حق په ورسي دا ویتا بس خپل مال به پېزان له حرام کو هله به دې لپاره جوړو نه ښا دا قصی پسود کی ویکل داہیل جوڑکڑا چی دا مونگا چی اخلو کنا مونگا خرونا مونگ پی دان لسو کڑری جوڑو باترو من جوڑو پدغی کی لگو مونگا مال دسود خرونا اقران خود دغویلی چی لا تاکل الربا مخره مونگ خوڑا لنا دے او دا حقیقت کې د الله دی کتاب تحریف وو ځکه لفظ خپل معنا چې کما مراد معنا یې هغه بدل کړي د ته تحریف وې د لا تاکلو معنا ارزه کې مفسرین دا کوي چې لا تاخذو د سود مال ماخله اگر ستلتے نمراد دی قبض کولتے نمراد دی دا قبض حرام دی دی دا غینا اکل جوڑکا چی خوراک حرام دی منگ خوراک ندے کڑے او اگر ستلی خیر دے کوئے اخلی اس خبرن دا دا ٹولی ہلیوی کا نخوا تو بنی اسرائیلوں دقا ہلوان چل رب العزت پاغی باندی مئی راٹنگول حرام کلیو چی مئی او پخپل اختیار کی نراولے دا مانا اغیوی چی دین مطلب دادے چی مئی با دوبون نراو باسے خبر ہے بدل اکڑا تحریفیو کو اللہ رب العزت د هیلګرو سزا ذکر کړي دي ځکه ها چې دا سزا لای چا لنه دا ورکړل کذیلې چې ورکړی دا بدعتیان دا ډیر کړی دي ولې په اسقاط کې وا مال راغې ناخو د فقرا او حق کنا فدیه فدیه خو د فقرا او حق د قرآن وی فدیهتون طعام مسکین مسکین حق دی. حضرت ابو کې مالدار مالدارون ناستو د جیدادونو د راتونو خواندان مولان بابا کې ناستو ناغی دا حیله جوڑکلا چی مسکین تا بیور که پی بیداؤز چی تا قبض کلا درده دا پارا صداقه شوا چی دی اس منگ لراکی نز منگ پارا صداقه خوٹیک دا دا فی دین صداقه شوا او صداقه دا منگ دا پارا جائز دا نجوڑ چا پیروی چرلوله کندار دید پارخا اگر حرام شی پزان حلالو فحیلہ بانده الکا اگر دیده کی داغی دا مقامو چی داتا کم ذکر کم سلمان بدی طریقہ بانده حیلی دیره استلی خواه دا دی پا حرمت کی دی چا قول نشته دی سلور وارو مذہبو کی دا حیلہ حرام دا اگر که بازو ویلیو چی احناف چیزی دی ما بو حنیفا خلق نواغی حیلہ جائز کردی دا دا دروغو حیلہ غی حرام کردی دا اگر چی جائز کردی دا نو اگر جدا حیلہ دا اغا حیله ده چه ده ظلم نزان بچ که ده ظلم نزان بچ که ده اغیده پاره حیله جایز ده تیک ده امام ابو یوسف رحمت اللہ علیه ویلی دی ده اغا قول لی امام محمد تین انکار که چه نمونگا بیس حیله نمون امام ابو یوسف سے بو قاضی اونو قاضیانو تا خو پیسلی رازی ناغی ویلیو چه اصلی زان ده ظلم نبچ کهی او په هیله باندې بچکینو خیر دی هغه لپاره قران کې مثالونه وو چې د مسکینانو کیشته وا هغه به ځان له کاروبار کاو او ظالم بادشاه ناغه په اورز باندې کیشته نیولې خپل کار وکاو حضرت علی السلام لګید نو کیشته سوره کړه دا هیله وکړه ناغه ظالم بادشاہ نه بچو کنه ظلم نه بچو دا مثالونه یی داسې نور په خواه دا لکه غریبانو خلقو بزان لا کور نشه اغسته ولی کاغسته به نو گاونډیو پښو پکولا ضرورت به نو ظلم وبس کچه تاسو مکه به ځان له کور لاغستا نگاون کے او بشفا کولا تغیید پار فقہاو سحیل جوڑا کڑکا نا چیر اس دی ظالم دا ظلم نا بچی نزغشتا دے او احیل جائز دا او دا ٹولو پا نزبان دے خوا خدا احیل اتفاقا حرام دا چی حرام شیزان لحلائیو إِلَا وَلَا گُورِ حلال شے حرام ایو إِلَا وَلَا گُورِ دے بند ایچا قول نو خوا دے اہلی کتاب دا کارو کو اللہ دا آگے قول غلط مطلب واغستو ویچ اللہ منگ باندے مینی وال ندی حرام کری بلکہ دے ابون رائستلی را باندے حرام کری گورو تا خبر بل پلوارو لو نو بازکار شورو شو نظری ڈالی جوڑ شوی یو ڈالی آغوا چه اغیب اخکار کاو با قیدان اغیب مونگ لی اجازت شوی دکن یو قول داو چه داو تا شیطان ویلیو خوا هر شکل کې چې راغلې او ته ویلو چې دا سکار کوي نو په ګنا کې به هم ناراضه یو کار به هم کیږي ښه نو یو ته داخله کولو نیو ډلوا چې هغوی به ښکار کو بله ډلوا چې هغوی به منې کول چې مه کوی الله حرام کړی دي ظلم مه کوی عذاب به در باندې راشي ادری مډل هغه چې هغوی خاموشو ساکتو خلق نه منې کو نو سکوت هم ګنا دی چه ساکت من الحق شیطان اخرس چه حق نبیانیا خود چاڑا شیطان دیکن فاغیب سرد دی سکوت نبیا مانعین جوڑ شو دی نور تبیوی چه مکوی وطا وعظا مکوی وطا اللہ پی عذاب راولی سلزان کڑاوی دادری ڈلیوی نو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ او یاد کہے چوئی او جماعت تدینا دا ساکتین دا حقنا او مانعین دا دعوتنا دی مبلغین تیوی لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُمْ سلواز کوئے نصیت کوئے دا سیو قومتا چلا حلاکون کی دیغی لران تو دنیا کی عذاب پی راضی او معذبهم عذابا شدیدا یا با عذاب ورکی دی لران عذاب سخت پا قیامت کی سلدہ سے قوم تلگیا ہے سلدہ زان کڑا ویزان لان دماغ خراب ہوئی مکوئے و تواز قالوا معذره الى ربكم ويذي مبلغين چمون زکوایو چې عذر پېښ کو خپل رب ته څنګه که قیامت کې الله تپوسو کې زمونږ نه چې خلق هلاکې دو تبا کې دو او تاسو ته علم وو تاسو نه منې کول حق مول نه بیان کړي د حق نه ولي خاموش پاتې شوی نو چې کله مونږ بیان کوو نو مونږ عذر پیش کولو شو الله ته جل مونږ هو خاموشي نه کړې معذرت الى ربکم نعذرو معذرتن عذر به پیش کوو خپل رب ته یوا ولعلهم يتقون دویمه فائدہ پکې ده نه دویمه ولعلهم يتقون یره کټول نه نو څه هو پکې ومني کنه نو بچ بچی دا لگا خبر دا که یو تن بچی دا عذاب نا دو تن لست تن بچی دا لگا پیدا دا دا یاد منگتا هم دی وقت که مخامخ دی خوا چیار وقت که یر قسم خلقی کنا اعتراضونا او دا کئی جدا درسونه او بیانونه شروع شو زه ډیرو خلق بوي وسړیا سي ځان لوا خراب وای څوک مانی نه څوک مانی چا مانل چا عمل شروع کو اسی ځان لوا خراب وای دماغ خراب وای ځان ستړی کوي ځان کړه وای درسونه دي درسونه دي نو زمونږه هم دا جواب دي چې معذرت الی ربکم زمون خلقو سره سکار دی مون خو ټونو تنوذري کو مون خو خپل رب ته عذر پېښ کو نو صبح وایو قیامت کې الله زمون غریوان تلا سوا چی صبح وایو نو چنن مون بیان کړی کچا منلې ک نه منلې ان علیک الا البلاغ الله پیغمبر ته وي او بل ولعلهم يتقون سمره خلقو قران تک سمره خلق د توحید نه خبر شو سمره خلقو اتباع سنت وکړه وای اس لازم نه چې کنه ټول خلق دې راشي اعلان دیو کینه ډیر لوی کار شو مشرانو خدمت کو الله بګي برکت واچو ولا الله یتقون ډیر خلک د جهنم نه بچ شو. فلما نسو ما ذکروا بی الله وی کلا چې پرې هو دا اغه نصیحت اغه د الله امر او نهي چې بیان کړی شو دي تا پاره سره نه منل هغه خپل کارونه کول ښا انجین الذین ینهون عن السوء الله وی اخلاص کړمږه هغه کسان چری با نه کولا د منکر ینهون عن السوء او خاص خلق ها جهلک به منه کو د ګنا نه او د جرم نه او د ظلم نه نغیم بچکل فاخذنا الذين ظلموا او نیول مونږه کسان چې ظلم یې کوو خکارنا فرمانی کولا اعتداء کولا اعتداء فی الصبت کنه اذب خالی پرز به احکار کوم اغیم اونیول بی عذابیم با ایسن پیو ناشنا عذاب سرا پیو دیر ناکار عذاب سرا بی ما کانو یفسقون تدق نا فرمانے پو جبان دی تدق خلاف ورزے پو جبان دی دیکی دو قولی دو مفسرین یو قول داری چ الله هغه ذکر کړل چې چا نه کولا نو یې چا مخلاص کړ او هغه ذکر کړل چې چا جرم کاو نو هغه هلاک کړ ادا غدری می ډلې پکې وې څه پته ونه لګي ځکه اج وی لمت عذونا قوم الله تاریخ ویلې چې بس الله دا غینه خاموش دی مونږ به تنوم خاموش شو ابن کثیر وغیر داوی خان دویم قول داده چنا دا ظلمو اغیتوی واخذنا الذین ظلمو ولی دا ظلم ندی چد ساکت شد حقنا ام حق پرستوی چی مو آیا مبیانوا دا سمرد وی ظلم نوی دا غیم رات دیخا قرآن تی نسا خاموش نده اونی والمونگا کسان چی ظلمی کو خلق منی کو دا دعوتنا پیو عذاب ناکار سرا چی نافرمانی کلیو لیکن دا عذاب وضاحت دلتا نشتا خا دا غیز عذاب دم رویلی چی بئیسن ناکار عذاب او چې کوم کار به کو ښکارا لري حق دی فلما اتو امانه وانو کلا چې سرکشی او کلاو لویو کلام دا هغه حکم د الله نه چې من کړی شو دا غینا اتو سمانه سرکشی او کلا د پرهیز نه پریز نکو عمانو وانو چه مکو اخکار مکو اخکار نا اغیه قحپل کار کو نزی لهم داس عذاب ورکو قلنا لهم اوی منگزیتا کونو قردتا خاسئین شیشا دوگان زلیل نزو قسم عذاب ذکر ذکر کر یوم جمل چه بی عذاب بئیس داوی دا خاموش پاتې کېدونکو ها آزاد عذاب داغي چې ښکار به کوي شادوګان ته جوړ شو ښکار خبر واسالهم عن القريه التي تفوسك ذي اهل كتابنا په حق داغي کلی کې كانت حاضره البحر جو په غاړه د دریاو اذ يعدون في السبت کله چې تجاوز کړو پر د خالی ازداتیم حیتانم یوم سبتیم کله چراتل وزیتا میان دزی پرد خالی دزی چپا عرض باندی دی تی منی کلیشیو شران خکارا دو بود پاسا و یوم لا اثبتون او پا عرض باندی چی دی نو منی کلیشوی داوینا چی اغا نبو عرض خالی لا تاتیم کذالک نبرات لدق سی پسر دو بو بلکل ببین وفا نبلوهم بما كانوا يفسقون الله امتحان میکو پدی باندې او سبب داغی چې دی خلاف ورزی کړی و پس قالت امه منهم یاد کا چو یو ډلې د دینا لمتعذونا قوما الله ومولکم سلزان کړه ویرا سلزان له دماغ خراب وې سلواز کوي داسې قوم ته چلا هلاکون کې دی لري په دنیا کې او معذبهم عذابا شديدا یا عذاب ورکون کې دی لرا عذاب سخت په قیامت کې فریضه چوي وي غرق کی وي باز خلق داسې کنه خپل هم غلې ناشته یو نور تم وي ملو یې ځان له خراب وي قالوا اوذي مبلغين معذره الى ربكم من عذر پیش کو عذر رب تاسو ته صبح وايي قیامت کې الله وبتپوس کوي بل دار ولعلهم يتقون بل فایذا بکذا چ شاید چ اومنی خبر ولې سپته لګي انسان خو په یو حال نه دی کله طبیعت خي نو خبره پی سما راشی نو کزانی بچ که کلگی کدیر انده لگه پیدا دا فلما نسو ما ذکرو بی کلچی پریه خود اغا بیان اغا دعوت اغا حکم چه بیا بیا بیان کلشو دی تپاغی سرام انجین اللذین ینحونا عنی سوئی خلاص کلو بچ کلو منگا کسان چه من بے کولا دا گنانا نهی کولا دا منکر فاخذنا الذین ظلمو اونی والمنگا کسان چه ظالمانو خاموشی کلو خلق منی کود دعوتنا بے عذاب بئیس پیو عذاب دیر بد بما کانو یفسقون ذکا چه دیبانا فرمانی کولا فلما توعمانو عنه کلی چې سرکشی وکړه لوی وکړه د هغه حکم د الله نه چې منه کړی شو دا غینا حکم دا چې مکه وای کنه کار مکه وای هغه وکوبه قلنا لهم ویمون زیتام فخپل قهر او غضب سره کونو قردتن خاسئین چشه شادوگان زلیلان دا تقریبا نهم قوم باغا قوم محلکاو کی چو سورت عراب پدی بانی ممتازو واخر اللہ